प्राय ककार मिले उसको बहुली समास समझना चाहिए, तो बहुली समास यहाँ हो गया है। क्या समास हो गया यहाँ? बहुली समास हो गया। तीनों में बहुली समास होगा। बहुली समास होंगे तो आप पहला शब्द क्या है यहाँ, समास दो पदों में हो गया है। उस दो समास के घटक में वृत्ति में दो पद कौन कौन मिल जाएंगे? हाँ बोलिए। हाँ विशेषण विशेषत है ये, लेकिन अभी दो दो पद कौन मिलेंगे यहाँ? नमस्कार और आत्मा, ठीक है ना। ये देखो आत्मा, ये पकड़ना चाहिए। एक हो गया नमस्कार, एक हो गया आत्मा। आत्मा का देखिए बहुत अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ है यहाँ स्वरूप। आत्मा का क्या अर्थ है यहाँ? स्वरूप। यहाँ प्राय स्वरूप होता है। अब यहाँ बोलेंगे तो अब यहाँ आपको क्या लिखना है, ये सामान्य मैंने कल जो तरीका बताया ये ब लिखेंगे, यानी बहुरी हुआ है यहाँ। ठीक है, यह हम समास का एक बार दो दिन का पाठ हो गया। अभी समास में समय खराब नहीं करेंगे, जिसको जितना समझ आया, और समझ आना ही चाहिए, क्योंकि समास बिगर आप थोड़ा थोड़ा पंक्तियाँ देखेंगे, सारी पंक्तियाँ ऐसी कड़ियों से मिली हुई गांठ लगी हुई। वो गांठों को खोलने के लिए मैंने चार प्रकार का आइडिया बताया, इस प्रकार गांठ को खोल सकते हैं, है ना। समास क्या है? गुंपित शब्द, वो गुंपित गांठ लगा हुआ, वो गांठों को कैसे खोल सकते हैं, मैंने चार आइडिया बताए। आप तत्पुरुष से खोल सकते हैं, आप बहुरी से खोल सकते हैं, आप द्वंद्व और द्वंद्व से खोल सकते हैं, कर्मधार से खोल सकते हैं, और षष्ठी से खोल सकते हैं। ऐसा खोलने का तरीका होता है, जैसे किसी गांठ लग गया, अब गांठ को खोलना है, गांठ को खोलने पर ही वो समाधान हो पाएगा। जैसे अभी देखो यहाँ गांठ लगा हुआ, क्या इसके इसके बीच में यहाँ गांठ है, ग्रंथि है, वो ग्रंथि को भेदन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो विग्रह देंगे। वो विग्रह से आपको गांठ खुल जाएगा, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। समास का अगर आप विग्रह दे दिया, विग्रह जान लिया, तो स्पष्ट हो जाएगा। और इस शब्द और शब्दों का अर्थ जानना चाहिए, इसलिए पहले कोश पढ़ा जाता है। तो अभी इसमें बहुरी समास करेंगे। बहुरी समास आपको बताया था, यश्य येषाम, जहाँ बोला जाता उसको बहुरी कहते हैं। तो यहाँ बोलेंगे नमस्कार आत्मा, आत्मा का पर्यायवाची शब्द बोलेंगे हम स्वरूप। आत्मा स्वरूपम यश्य, आत्मा स्वरूप है जिसका। तो बहुरी समास में किस पूर्व पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है? बोलो बात। बहुरी समास एक है, बहुरी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की? पूर्व पद। पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद की किस समास में प्रधानता होती है? बहुरी समास में। बहुरी समास में किस पद की प्रधानता होती है? अन्य पद में। अन्य पद की प्रधानता किस समास में होती है? बहुरी समास में किस पद की प्रधानता होती है? दोनों पद की नहीं, दोनों पदों की नहीं होती, किसकी होती है? अन्य पद की होती है। अन्य पद आपको ढूंढना पड़ेगा। अन्य पद किसकी चर्चा चल रही है अभी, किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं हम? मंगल के विषय में। मंगल ही अन्य पद हो गया, मंगल ही क्या हो गया? अन्य पद हो गया। तो देखिए अभी आइडिया आपको मिल गया। नमस्कार आत्मा स्वरूपम यश्य, यश्य कश्य? मंगलस्य। स मंगल नमस्कारात्मक, ये नमस्कारात्मक किसका नाम है? मंगल का नाम है, क्योंकि ये अभी मंगल नहीं, तो नमस्कार की प्रधानता है नहीं, आत्मा की स्वरूप की प्रधानता है, ये मंगल की प्रधानता है, मंगल की प्रधानता। लेकिन वो नमस्कार स्वरूप मंगल है ये, ठीक है ना, ये समझना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा कैसा बोलना चाहिए। तो मैंने मंगल तीन प्रकार से बताए। नमस्कार, हम देवताओं को, हमारे इष्ट देव को नमस्कार कर कर हम कोई कार्य करते हैं उसको कहते हैं नमस्कारात्मक मंगल। किसी भी कार्य के आरंभ करते समय हमारे आराध्य देव की हम उपासना करते हैं, उसको कहते हैं मतलब नमस्कार करते हैं। नमस्कार गुरुकुल करते हैं, आराध्य देव करते हैं, बौद्ध ग्रंथों में आरंभ कोई गुरुपरक होते हैं, कोई इष्ट परक होते हैं, उसको कहते हैं नमस्कारात्मक मंगल। और वस्तु, वस्तु का निर्देश करने के, अभी यहाँ ये देखो वस्तु अलग चीज़ है, निर्देश अलग चीज़ है। तो वस्तु और निर्देश में षष्ठी तत्पुरुष हो चुका समास, वस्तु और निर्देश में षष्ठी हो चुका। फिर निर्देश वस्तु निर्देश ये पद हो गया, उसमें आत्मा के साथ वो न वही बहुरी हो गया, ठीक है ना। तो वस्तु निर्देश में क्या बोलें, कैसे बोलेंगे समास? वस्तु वस्तु का निर्देश। हाँ वस्तु, हाँ लेकिन वस्तु शब्द क्या नकारांत शब्द है, वस्तुन प्रातिविधिक है, तो वस्तुनः निर्देश इति वस्तु निर्देश, यहाँ भी कोई भी वो नकार वाला है नहीं है इसलिए मैंने पूछा नहीं। तो वस्तुनः निर्देश यानी वस्तु का निर्देश, आप क्या कर रहे हैं वस्तु का निर्देश कहें, जैसे वस्तु का निर्देश कहते अयम जंगम वाणी, अरे इदम इयम घटिका, ये वस्तु का निर्देश कर रहे हैं, अयम घटः अयम पटः, ये वस्तु का निर्देश कर रहे हैं ना। तो आप ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो ग्रंथ का आरंभ में मंगल में मंगल मंगलाचरण में आप रख देते कि ये ग्रंथ किस परक है, ये ग्रंथ का करने का प्रयोजन क्या है, तो वहाँ आप वस्तु का निर्देश कर देते हैं कि ये ग्रंथ इस विषय का प्रतिपादन करेगा, ये हो गया वस्तु का निर्देश। जैसे मैं वस्तु का ये प्रतिपादन करूँगा, इयम घटिका, इयम घटी ये वस्तु है या नहीं है जी, है ना वस्तु है या वशेस्तुन, एक ये वस्तु शब्द कैसे बनता है, वस धातु से तुन प्रत्यय करेंगे तो वसति चराचरीति, हालांकि वो तो परमात्मा में जाएगा, वशेस्तुन अगर लेंगे तो बाकी इसको भी वस्तु कहते हैं, तो वस धातु से तुन प्रत्यय करेंगे तो वस्तु बनेगा, तो यानी ये वसती है काई न काई रहती है इसलिए वस्तु कहते हैं इसको, तो वस तो वस्तु का निर्देश कर रहा हूँ कि इयम घटिका, देखो ये घटिका है, इयम जंगम वाणी, इदम पुस्तकम, ऐसा वस्तु का निर्देश करें, ये तो सामान्य वस्तु का, लेकिन हम ग्रंथ में वस्तु का निर्देशन कैसे करते हैं, तो वस्तु ग्रंथ का प्रतिपाद्य जो विषय क्या है वो विषय को वहाँ रख देते हैं कि ये ग्रंथ इसलिए रच रहे हैं, ये ग्रंथ क्यों बना रहे हैं, इस ग्रंथ का विषय ये है, तो फिर वो व्यक्ति वहाँ प्रवृत्त हो जाता है इसलिए वस्तु में। आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद ही आत्मा, आशीर्वाद आप जानते हैं और आशीर्वाद के साथ बहुरी करेंगे तो आशीर्वाद आत्मा स्वरूपम यस्य, यस्य कस्य मंगलस्य, सामंगल आशीर्वाद, आशीर्वादात्मक मंगल होता है, तो आशीर्वाद लेने के लिए जैसे वो नमस्कार, एक तो केवल हम नमस्कार करते हैं, एक हमारे ऊपर कृपा बनी रहे ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को वो आशीर्वादात्मक कहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए हमारा ग्रंथ निर्वघ्न समाप्ति हो जाए, जैसे वहाँ मुक्तावली का एक श्लोक आता है, चूड़ामणि कृत विदुर वलई कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडित, ये जो है ना ये आशीर्वादात्मक है ना, वो लीला तांडव पंडित भगवान शिव जी के विषय में प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और भी मुक्तावली का एक श्लोक है, नूतन जलधर रुचये गोप वधूटी दुकुल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रोहस्य बीजाय, है ना, ये वहाँ भी भगवान का नमस्कार करते हैं, वो हमारे ऊपर सुंदर करते हैं कि गोप वधूटी दुकुल चोराय, गोपियों के गोप होते हैं ना ये गोप वृंदावन के गोप, और उनकी जो वधूटी, वधूटी यानी वधूटी वहाँ शब्द का प्रयोग किया कि उनकी कम आयु वाली जो स्त्रियाँ, गोपों की जो कम आयु वाली 16 साल की जो वधूटियाँ हैं, वधूट यानी स्त्रियाँ हैं, उनके वस्त्रों को चुराने वाले ऐसे गोप वधूटी चोराए, उस चोर के लिए कौन चोर है, वो कृष्णा, उस कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार, ऐसा मंगल, तो ये हो गया, आशीर्वाद भी लेते हैं नमस्कार भी करते हैं एक किसी मंगल में। अब ये मंगल कौन सा मंगल है, नमस्कारात्मक, क्यों नपा करें तो नमस्कार यानी सरस्वती को नमस्कार करें, तो हो गया अभी ये तो नमस्कार मंगल के विषय में हो गया। उस मंगल में हमने अन्वय देखा था, अन्वय दो प्रकार का हुआ था, एक खंडान्वय एक दंडान्वय एक खंडान्वय। अभी दंडान्वय पहले बता दिया, कर्ता कर्ता गौण कर्म गौण क्रिया मुख्य कर्म मुख्य क्रिया, फिर आगे ऐसा बता दिया था। अभी पद खंडान्वय दे गया, और कल आपने टिप्पणी में जो किया था वो है दंडान्वय, वो क्या है दंडान्वय, दंड के तरह सीधा बता दिया अहम वज्राचार्य, आगे क्या है शुद्धाम दोष रहिताम गुण्याम सरस्वती देवी वाग देवताम पाणी में प्रवेशाय, यानी कि पाणी व्याकरण शास्त्रीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी कलोमी, तो जिसके आरंभ में कर्ता है, बीच में गौण कर्म गौण क्रिया मुख्य कर्म मुख्य क्रिया, फिर आगे मुख्य क्रिया दे दिया, यही इसको आ गया दंडान्वय। खंडान्वय क्या कहते हैं पहले आपकी पुस्तिका में देख लीजिए, खंडान्वय का लक्षण करेंगे। आरंभ में सबसे नीचे में दे रखा है, आपकी जो पुस्तिका लाए पीछे छोटी वाली उसमें देखिए, हाँ देखिए खंडान्वय, खंडान्वय कहते प्रतिज्ञा पुरुषरम प्रश्न प्रतिवचने में शब्दानाम व्यवस्थीकरणम, ठीक है ना, मिला आपको जी। तो प्रतिज्ञा पुरुषरम, प्रतिज्ञा पुरुषर, प्रतिज्ञा पुरुषर का अर्थ है प्रतिज्ञा पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, पुरुषर का क्या अर्थ है पूर्वक, किस पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, पहले प्रतिज्ञा करेंगे प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा पूर्वक में देखिए प्रतिज्ञा पूर्वक का मिला तो कौन सा समास हुआ है बहुवचन, तो प्रतिज्ञा पूर्व में है जिसके, उसका नाम हो गया प्रतिज्ञा पूर्वक, यानी प्रतिज्ञा पुरुषरम। फिर क्या करेंगे, प्रश्न प्रतिवचन, प्रश्न करेंगे और प्रतिवचन का है उत्तर, प्रतिवचन का क्या शब्द का अर्थ है उत्तर, प्रति प्रश्न करेंगे और प्रश्न के बाद में क्या होगा उत्तर, तो उत्तर को किस शब्द से कह दिया गया प्रतिवचनम, वचनम वचनम इति प्रतिवचनम, यानी पुनः प्रश्न किया उत्तर दे देना उसको, तो प्रतिज्ञा करेंगे जैसे वहाँ इसमें प्रश्न किया था कि वंदे, प्रश्न क्या किया था नहीं, ये तो प्रतिज्ञा किया था, खंडान्वय में क्या करते हैं प्रतिज्ञा करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे तो प्रतिज्ञा क्रिया को पकड़ेंगे, वंदे ये होगी प्रतिज्ञा, प्रश्न होगा काम वंदे सरस्वती, प्रतिवचन क्या आएगा सरस्वती वंदे, पुनः प्रश्न करने कीदृशी सरस्वती वंदे, नहीं यहाँ बुद्धि प्रधान, पुनः प्रश्न करें पुनः कीदृशी शारदा शारदाम, है ना शुद्धा, नहीं यहाँ है ना परमेश्वरी, पुनः कीदृशी हस्ते स्वाति मालिकाम विदधती, पुनः कीदृशी, ऐसा बारंबार प्रश्न करेंगे उत्तर आएगा, प्रश्न करेंगे उत्तर आएगा, इसको कहते हैं खंडान्वय, ठीक, खंड खंड करेंगे। अच्छा ये हो गया, इसको आप समझ लेना चाहिए प्रतिज्ञा पूर्वक प्रतिवचन, प्रति प्रश्न प्रतिवचन शब्दानाम, ऐसे शब्दों को व्यवस्थीकरणम, व्यवस्थी करने वाले को क्या कहते हैं खंडान्वय। जैसे आगे देखो इसी पुस्तिका में आगे देखो, अहम लघु सिद्धांत कौमुदीन करोमी, ये क्या हो गया, कौन सा वाक्य हो गया प्रतिज्ञा वाक्य, प्रतिज्ञा वाक्य कितना हुआ लघु सिद्धांत कौमुदीन करोमी, ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न क्या होगा, किं कृत्वा, कृत्वा का क्या अर्थ है, कृत्वा का क्या अर्थ है, कृत्वा का अर्थ कर कर, जैसे नत्वा का अर्थ क्या है नमस्कार कर, तो कृत्वा का क्या अर्थ है कर कर, किम शब्द प्रश्नवाचक में आता है, क्या कर कर, क्या कर कर आप लघु सिद्धांत कौमुदी करेंगे, तो उत्तर क्या आएगा नत्वा, ये हो गया प्रतिवचन। कामनत्वा, कामनत्वा ये कौन सा वचन है प्रश्न, प्रश्न उत्तर क्या आएगा देवीम, कासा देवी, वो कौन सी देवी है का, है ना का, यानी का स्त्रीलिंग में का बनेगा, नहीं पुल्लिंग होता कह और नपुंसक होता तो किम, तो कासा यानी वा सा, सा यानी वा, वा सरस्वती देवी कौन सी है, तो उत्तर क्या आएगा सरस्वती, का सा वा देवी कौन है, तो सरस्वती। पुनः कथम भूत भूतां, कथम भूतां यानी वा कीदृशी, आप कथम भूतां नहीं कहेंगे तो कीदृशी शारदा वो सरस्वती, ने कथम भूतां का ना, कथम भूतां का तो कीदृशी, तो उत्तर क्या आएगा शुद्धां। पुनः कथम भूतां, पुनः भूतां के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं कीदृशी, है ना, कि भूतां अगर आपको कठिन पड़ रहा हो, पुनः कथम मतलब पुनः कीदृशी शारदा शारदा मतलब सरस्वती, तो क्या आएगा गुण्याम। आगे प्रश्न क्या होगा, कस्मे प्रयोजनाय, आपका ये ग्रंथ रखने का प्रयोजन क्या है, उत्तर क्या आएगा पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय नामक का जो अष्टाध्याय ग्रंथ है उसमें प्रवेश करने के लिए, कौन प्रवेश करेंगे उसमें बाला, उन बालकों को प्रवेश कराने के लिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी अहम करोमी, ये यहाँ तक हो गया खंडान्वय, इसको रखने से आगे चलते हैं। आगे कल विचार किया था अतः संज्ञा प्रकरण, अतः शब्द के अर्थ किस किस को याद हुए हैं, हाँ सुनाइए, अतः अतेति मंगला मंगलानंतर आरंभ प्रश्नकार्य प्रश्नकार्य अधिकार प्रतिज्ञा समुच्चय, मंगलांतर आरंभ प्रश्न कात्सर्य अधिकार्य कात्न्य सरे कात्न्य कात्न्य कात्न्य अधिकार प्रतिज्ञा समुच्यते समुच्यते मंगलांतरारंभ मंगलानंतर मंगलांतरारंभ कार्ष्णे मंगलांतरारंभ प्रश्न कार्ष्णेय कार्ष्णेय अधिकार प्रतिज्ञा समुच्चयेषु मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्ष्ण्य प्रतिज्ञा अधिकार समुच्चयेषु मंगलानंतर आरंभ प्रश्न प्रश्न प्रतिज्ञा मंगलानंतर आरंभ आरंभ प्रश्न कार्ष्ण्य अधिकार प्रतिज्ञा अधिकार प्रतिज्ञा समुच्चयेषु मंगलानंतर प्रश्न कांत अधिकार मंगलानंतर प्रश्न कांत अधिकार समुच्चयेषु मंगलानंतर प्रश्न कार्ष्णाय अधिकार अधिकार अधिकार प्रति प्रतिज्ञा समुच्चयेषु समुच्चयेषु देखिए मंगलानंतर आरंभ प्रश्न काष्ण्य अधिकार प्रतिज्ञा समुच्चयेषु ऐसा सीधा सीधा सुनाओ तुम मंगलानंतर प्रश्न कृष्ण गोविंद कृष्णा कृष्ण बोलते हैं कृष्ण माधव राधा गोविंद ऐसा देखिए आगे अतः संज्ञा प्रकरण संज्ञा जानते हैं अंगद्याने नहीं देखिए कोई नहीं आप सम उपसर्ग आप प्राय सब जानते हैं ये सम उपसर्ग है और या धातु है या अवबोधनीय धातु है बोध करना धातु क्या है यहाँ क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं ना सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं सिद्धांत के हैं कि सम उपसर्ग उपपूर्वक होने पर या धातु से आप अंग प्रत्यय करेंगे स्त्री की विवक्षा में ये एक इनका नियम है ये इनका नियम है सम उपसर्ग आप जानते हैं और या अवबोधनीय धातु अवबोधन का अर्थ है ज्ञान ज्ञान करने आप उससे क्या करेंगे अंग प्रत्यय करेंगे आतश्चोपसर्गे एक नया सूत्र है आतश्चोपसर्गे आगे आएगा इतना सुन लो आप रिकॉर्ड हो गया जाके देख सकते हैं आतश्चोपसर्गे लघु में आएगा तो उसका अर्थ है कि सम उपसर्ग के नहीं उपसर्ग के उपपद होने पर आकारांत धातु से अंग प्रत्यय हो जाता है अंग प्रत्यय में ये गकारित हो गया गकारित होने पर अभी इसका एक सूत्र आएगा आदेचे उपदेशे सिति आतो लोप इतिचा इसका क्या करेगा लोप कर देगा लोप करे हल हो गया आज हो गया क्या बन गया ज्ञा बन गया ज्ञा बनने के बाद में अब पुनः क्या करेंगे अब ये शब्द बन गया इसको एक सूत्र आपने संधि पढ़ा होगा मौनुस्वार इसको मकार को क्या करेंगे अनुस्वार करेंगे क्या बन गया ये संज्ञा बन गया अभी ये पुल्लिंग में शब्द बन गया तो किसी भी शब्द को अगर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना तो क्या प्रत्यय करेंगे गीप करेंगे लेकिन गीप के दूसरे प्रत्यय हैं ताप दाप चाप तो यहाँ ताप करेंगे क्या बन जाएगा संज्ञा ताप का ये रहेगा हलन के हम चोटू से जाएगा आ रहेगा क्या बन जाएगा संज्ञा अभी संज्ञा शब्द बन गया ये हो गया एक वृत्ति हो गया ये इसका वृत्ति का विग्रह क्या होगा तो सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा सम्यक प्रकार से जिसको जाना जाए उसको संज्ञा कहते हैं अच्छा सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा ज्ञायते इति संज्ञा या अच्छा संज्ञा यानी सम्यक ज्ञायते अनया ऐसा लिखिए सम्यक ज्ञायते अनया इति संज्ञा सम्यक ज्ञायते अनया संज्ञायते अनया तुम्ही जे ककार हलंत सम्यक ज्ञायते माना ककार आहे कर हलंत है नहीं कौन सा सम्यक हाँ सम्यक यहाँ ककार हलंत है। हाँ ये देखिए हलंत और अकारांत इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्याकरण पढ़ रहे हैं आपने त्रुटि एक थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण पढ़ने वाले में भी त्रुटि मिले और अनपढ़ में भी त्रुटि मिले तो फिर पढ़ना क्या है, व्यर्थ है। इसलिए अनुस्वार विसर्ग हलंत ये इनका पक्ष पूरा पूरा आप साथ लेके चलना चाहिए। सम्यक ज्ञायते सम्य यानी अच्छी, सम का उपसर्ग का अर्थ है सम्यक और ज्ञा का अर्थ है जाना जाता है। और जो अंग आपने ये प्रत्यय किया ये करण में प्रत्यय हुआ तो जिसके द्वारा सम्यक प्रकार से जाना जाए उसको क्या कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं जिसके सम्यक हाँ सम्यक प्रकार से जिसको जाना जाए उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोला देखिए मैं बोलूँगा श्याम पटम पश्य किसको देखेंगे कोई भी संज्ञा बोला वो संज्ञा संगी का बोध करवाती है तो संगी को सम्यक प्रकार से जाना जाता नहीं जाना जाता। मैं बोलूँगा राम कृष्णम पश्य किसको देखेंगे इधर देखेंगे इधर देखेंगे किधर देखेंगे मैं कहूँगा प्रहलादम पश्य किसको देखेंगे उधर देखेंगे ना। तो ये सम्यक ये संज्ञा सम्यक प्रकार से बोध कराए यानी उनको छोड़कर आप किधर भी नहीं देखेंगे ठीक है ना। जैसे मैंने कहा जंगम वाणीम पश्य किसको देखेंगे इधर ही दृष्टि जाएगा हाथ की तरफ ही नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा। तो ये संज्ञा सम्यक प्रकार से बोध करवा रही तो सम्यक ज्ञायते अनया सम्यक प्रकार से जाना जाता है जिसके द्वारा किसके द्वारा आप इसको सम्यक प्रकार से जाना है कौन सी संज्ञा के द्वारा जंगम वाणी। ये जंगम वाणी इसको संस्कृत में जंगम वाणी के है ना जंगम कहते हैं जंग और वाणी यानी चलती फिरती जंगम है ना मौका जंग जंगम वाणी। तो सम्यक प्रकार से ये संज्ञा तो ओ संज्ञा का प्रकरणम प्रकरणम विचार करेंगे है ना किसका प्रकरण किसका विचार करेंगे प्रकरण का विचार करेंगे कौन सी इस प्रकरण में क्या है संज्ञा। तो संज्ञा और प्रकरण में क्या समास हुआ है षष्ठी तत्पुरुष क्या कैसे बोलेंगे संज्ञाया प्रकरणम इति संज्ञा प्रकरण संज्ञायाः प्रकरण संज्ञा का प्रकरण आरंभ किया है ना प्रकरण आरंभ किया संज्ञा का प्रकरण प्र उपसर्ग को क्री धातु से ल्यूट करेंगे तो प्रकरण शब्द बनेगा प्रकरण यानी प्रकर्षण क्रियते इति प्रकरण अच्छी प्रकार से किया जाता है उसको प्रकरण कहते हैं। और किसका प्रकरण है ये संज्ञा का प्रकरण। जैसे आपने पहले सुना ना पुरुष है किसका पुरुष है राजा का पुरुष है इसी प्रकार प्रकरण है किसका प्रकरण है संज्ञा का प्रकरण है। तो संज्ञायाः प्रकरण इति जैसे गंगाया जलम इति संज्ञायाः प्रकरण इति संज्ञा प्रकरण। तो इस प्रकरण में क्या है संज्ञा नाम ही नाम नामकरण किया जाएगा इसको कहते हैं उद्देश्य प्रकरण। नाम यानी नाम मात्र वस्तु का संकीर्तन करेंगे हम इसका ये नाम हो इसका नाम हो। जैसे मैंने ऐसे पहले नाम पूछा ना नाम पूछ के अभी व्यवहार करते हैं आप बताओ आप बताओ। तो इसी प्रकार ये व्याकरण में भी पहले संज्ञा का नाम कर नामकरण कर रहे हैं नामकरण के बाद में आगे इनका व्यवहार करेंगे। आगे चलिए तो अभी के लिए सूत्र हैं ये सूत्रों का उच्चारण करेंगे। ये सूत्र व्याकरण के एक स्तंभ रूप हैं इसी से ही सारा समग्र व्याकरण हुआ है। और इस विषय में तो आपको पूर्व आचार्यों ने बताया पूर्व पढ़ाने वाले आचार्य मतलब लघु पढ़ाने वाले कौन से आचार्य हो जाते हैं लेकिन पूर्व वालों ने आपको बताया ही होगा आई उण आई उण रील रिक रील रिक ए ओम ए ओम आई औच आई औच हयवरट हयवरट लण लण यमगणनम यमगणनम झपय झपय घटदश घटदश जबगढदश जबगढदश ख फ छ ट त च ट तौ ख फ छ ट त च ट तौ कपय कपय ष ष स ष ष स हल हल। ये चतुर्दश सूत्र हैं इनसे ही प्रत्यार बनेगा आगे दे रहे हैं। तो इनके विषय में आपको कथा भी आपने सुना होगा वो कथा यथार्थ है ये मंत्र स्वरूप है व्याकरण मगर व्याकरण के मंत्र के उच्चारण से महाराज जी कहते हैं आगे दे रहे हैं। और जो यहाँ श श आया ना स का अर्थ आगे पीला से प्रयत्न सूत्र में कथन करेंगे इनका क्या क्या स्थान है, तो इनको उच्चारण भी ऐसा ही करना चाहिए जैसे पहले आपने झभय झभय और घटदस, तो उसमें थोड़ा आपने जोर लगाया आगे वाले झबगड़दस ऐसा सामान्य बोल दिया, अब उसका भी विचार आगे करेंगे कि एक माँ प्राण होता है एक अल्प प्राण होता है। आगे देखिए इति माहेश्वराणी सूत्राणि नादि संज्ञार्थानि एसाम अंत्या इतः तो इति शब्द क्या करता है पूर्व का परामर्श कराता है, जो उक्त हो चुका विषय उस विषय का जैसा का तैसा बता देने इसी द्वितीय अध्याय ऐसा कहते हैं इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र ऐसा इति यानी ये पूर्व इति कितना शब्द पूरे अध्याय का कथन कर देगा, इति शब्द क्या करेगा पूर्व जितना पढ़ लिया उसका कथन करेगा, इति जिससे पूर्व रहेगा यहाँ पर आएगा इति इति यानी यह इति यानी कौन तो पूर्व में ही होगा ना ये इति यानी यह कौन ये चतुर्दश सूत्र चतुर्थ तो माहेश्वराणी ठीक है ना यहाँ क्या शब्द है माहेश्वराणी माहेश्वराणी फलम फले फलानी तो माहेश्वर माहेश्वरे माहेश्वराणी कहाँ का रूप है ये नपुंसक प्रथमा बहुवचन है तो माहेश्वराणी। अच्छा सूत्राणी ये एक पद सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी तो एक हो गया विराम यहाँ इति है या इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी कितने पद हो गए चार पद हो गए इति को लेकर। तो माहेश्वर आप देखिए महेश्वर आप जानते नहीं जानते हैं महेश्वर जानते हैं महान चाशो ईश्वर इति महेश्वर बनेगा। अच्छा महेश्वर और माहेश्वर इनमें देखो क्या अंतर आ रहा है महे देख इसलिए बता रहे हैं शब्द पढ़ के चले जाते हैं जैसे है ना बरसात होती है बरसात हो लेकिन भूमि गीली नहीं हुई क्या कारण है तो या तो जोर से बारिश हुई बारिश का या तो बारिश का दोष है या फिर क्या है जमी बंजर है दोनों को एक हो तो ही तो जमी नहीं तो भूमि में पानी जाना चाहिए बरसात भी हो रही है और भूमि गीली नहीं हो रही कारण क्या है। इसी प्रकार हम पढ़ते भी हैं और पढ़ने पर शब्दों का अर्थ नहीं समझते हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ महेश्वर में और माहेश्वर में क्या अंतर है महेश्वर ही माहेश्वर है या माहेश्वर से भिन्न माहेश्वर है महेश्वर से भिन्न माहेश्वर माहेश्वर कौन है जो महेश्वर से आया हाँ देखो पहले पढ़ा हुआ संस्कार है देखिए आगे दिया और सूत्राणी सूत्राणी प्रथमा बहुवचन है अनादि अन आदि येषां ते अनादयः अनादयः संज्ञाः अर्थः प्रयोजनं येषां तानि अनादि संज्ञातानि ऐसा समास करेंगे। पहले आप दो नंबर टिप्पणी देखिए दो नंबर टिप्पणी में इति के ऊपर है या नहीं है इति इति का क्या अर्थ बताया पूर्व यह नहीं टिप्पणी में क्या बताया इति इमानी इमानी यह इदम शब्द का प्रथम इदम इदे इदम इमे इमानी ये समझता है यानी इमानी यानी यह ये कौन ये इदम इदम शब्द सर्वनाम है पूर्व का इमानी इमानी का क्या अर्थ बताया पूर्व उक्तानी पूर्व उक्तानी कानी चतुर्दश सूत्राणि देखिए सरल है बिल्कुल आगे से आगे जैसे मैं प्रश्न कर रहा इति इति का क्या अर्थ हुआ इमानी इमानी का क्या अर्थ बताया पूर्व उक्तानी पूर्व में उक्त यानी कह दिया गया पूर्व में जो कह दिए गए पूर्व में कौन कह दिए गए हैं चतुर्दश सूत्र किससे पूर्व में किए गए हैं नहीं नहीं चतुर्दश सूत्र किससे पूर्व में कहे गए हैं इति से पूर्व में कह गए इसलिए तो इति यानी इससे पूर्व में कह गए यानी चतुर्दश सूत्राणि तो ये इति शब्द परामर्श करा रहा किन का परामर्श करा रहा है चतुर्दश सूत्रों का तो इति यानी यह है चतुर्दश सूत्र। अभी आगे शब्द आया माहेश्वराणी तो माहेश्वराणी का देखो विग्रह बता रहे माहेश्वरात आगतानी माहेश्वरात पंचमी एक वचन है तो माहेश्वरात वहाँ क्या है तद्दित का एक सूत्र है ततः आगत क्या सूत्र है तद्दित का तो उसका अर्थ है पंचमे अंत समर्थ प्रातिपदिक से परे आगतः अर्थ में अण प्रत्यय कहना चाहिए। तो अब यहाँ पर भी महेश्वर शब्द है, शब्द क्या है? महेश्वर। महेश्वर के पंचमी में क्या बनेगा? महेश्वर, महेश्वरार्थ। देखो महेश्वरार्थ है या नहीं वहाँ, और उस आगतानी, तो पंचमी अंत से आगतानी इस अर्थ में अण करेंगे। तो अब ये सारा तद्दीप का काम है, लेकिन थोड़ा अभी थोड़ा देख लो, आगे तो नहीं आएगा। महेश्वर, अब ये महेश्वर, ये महेश्वर शब्द से आया हुआ है इस अर्थ में, इसको कहते हैं आगतानी, आगत। उस अर्थ में क्या करेंगे? अण प्रत्यय। ये तद्दीत का एक अण प्रत्यय है। ये क्या है? अण प्रत्यय है। अण प्रत्यय तो इसमें देखो, ये अण किस प्रकृति से हुआ है? अण का प्रकृति क्या है? महेश्वर। महेश्वर है तो इसको यहाँ लिखेंगे। महेश्वर को इधर लिखा, इधर यह पंचमी यहाँ लिखेंगे। पंचमी में गसी होगा, है ना? गसी आप जानते, पंचमी में गसी होता है। इसको हटा देंगे क्योंकि तो एक सूत्र आया, विभक्ति का लोप हो जाता है, शुभ हो जाता है प्रातिपदिक। अब ये है कि ये नकार इत है या नहीं है? हलंत्यम से नकार क्या क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। इसको कहते हैं नित। इसको क्या कहते हैं? नित। नित होने पर तद्दीतों में एक मर्यादा है कि तद्दीतों में नकार अगर इत हुआ हो तो उसका आदि अच को वृद्धि हो जाता है। आदि अच कौन है? माँ। आदि अच में अच में आदि अच कौन है? है ना, उसको वृद्धि होगा तो क्या आ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यहाँ एक यशेति सूत्र के द्वारा इसमें आकार का लोप हो जाएगा, पुनः ये मकार हो जाएगा, माहेश्वर बन जाएगा। अभी जो माहेश्वर और माहेश्वर में अंतर आ गया है ना, माहेश्वर, महेश्वर का शब्द, महेश्वर का अर्थ है भगवान शिव जी, और माहेश्वर का क्या अर्थ है? महेश्वर से आया हुआ। क्यों आए हुए अर्थ में आपने ये प्रत्यय कर दिया, तो प्रत्यय का भी अर्थ यहाँ रहेगा, प्रत्यय का भी अर्थ रहेगा, और जिस प्रकृति से किया। अच्छा, दूसरा अभी ये समझना चाहिए कि हमेशा प्रकृति और प्रत्यय में किसकी प्रधानता रहेगी? किसी की प्रधानता रहेगी ना? प्रत्यय की ही प्रधानता रहती है हमेशा। क्या रहती है? प्रत्यय। तो यहाँ प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में किया? आगत, आया हुआ, इस अर्थ में प्रत्यय किया। तो अब यहाँ इसका अर्थ है आया हुआ, लेकिन वो कहाँ से आया हुआ है? महेश्वर से आया। तो माहेश्वराणी का अर्थ आएगा महेश्वर से आए हुए। तो वो आए हुए कौन आए हैं? तो पास में खड़े चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र कहाँ से आए? महेश्वर से। तो देखो अर्थ हो गया इति, जो माहेश्वर से आए हुए कौन? सूत्राणी। आगे दिया ना, महेश्वर से आए हुए सूत्राणी सूत्र हैं। तो ठीक, यहाँ तक एक समाधान हो चुका है। तो फिर ये पुनः शंका होगी कि क्यों आए महेश्वर से? महेश्वर से आने का कोई प्रयोजन है ना? जैसे कहा कि आप कहाँ से आए? हम वहाँ से आए, है ना? नाम बता दिया, देखो ये आए हैं, ये लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? तो कहेंगे वहाँ से आए हैं। पूछे क्यों आए हैं, आने का प्रयोजन क्या है? बात ठीक है ना, सामान्य हम का किसी कोई भी आते हैं तो ये देखो ये लोग आए हैं। पूछेंगे कहाँ से आए हैं? तो आपका स्थान का नाम बताए, वहाँ से आए हैं। दूसरा प्रश्न होगा क्यों आए हैं? इसी प्रकार से इति यानी ये सूत्र, तो कहाँ से आए? महेश्वर से आए, है ना? फिर होगा कि क्यों आए? तो कह रहे हैं कि अनादि संज्ञार्थानी, अनादि संज्ञा के लिए आए हैं। इसका हिंदी लिखाना पड़ेगा क्या? लिखा ही नहीं। ये इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि, अगर जिसको चाहिए लिख सकते हैं। महेश भगवान शिव जी से आए हुए चतुर्दश सूत्र, अण आदि, अण आदि से अण अच झल, ये जो संज्ञा करेंगे वो संज्ञा के लिए है। अनादि संज्ञा के लिए होते हैं। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ है कि ये चतुर्दश सूत्र कहाँ से आए? तो भगवान शिव जी से, महेश्वर से आए हैं। फिर आगे प्रश्न होगा क्यों आए, तो होगा अनादि संज्ञा के लिए आइए। आगे हम अण अण आदि से लेंगे, अण अच जल जस खय खर अट, ऐसी नाना प्रकार की संज्ञा बनाई, उन संज्ञा का प्रयोजन है ना। तो इस सूत्रों का क्या प्रयोजन हुआ? अनादि संज्ञा बनाना, अनादि संज्ञा बनाना ये सूत्रों का प्रयोजन है। ये सूत्र आए कहाँ से? महेश्वर से। कौन आए हैं? किस लिए आए हैं? अनादि संज्ञा के लिए आए हैं। ठीक है, आगे देखिए याद हो गया। एसाम, एसाम सर्वनाम है या नहीं है, है ना? एसाम क्या है? सर्वनाम। एसाम षष्ठी बहुवचन में बनेगा एसाम। तो एसाम पूर्व का परामर्श कराएगा। पूर्व में कौन है? सूत्र। तो एसाम कहेगा एसाम, सूत्र का फिर षष्ठी में बनेगा सूत्राणाम। तो एसाम यानी इन सूत्रों के, षष्ठी का क्या होता होगा? इन सूत्रों के। एसाम सर्वनाम है, सर्वनाम को आप किसी न किसी बताना पड़ेगा, बिना सर्वनाम कोई बताए हुए वो काम नहीं सीखेगा। तो सर्वनाम ये पूर्व का परामर्श करेगा। पूर्व में है सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं हम। ये सूत्र महेश्वर से आए हैं और ये सूत्र अनादि संज्ञा के लिए आए हैं। दो सूत्रों का प्रयोजन बता दिया, मतलब एक तो इनका यथार्थ कथन बता दिया कि ये महेश्वर जी से आए हुए हैं, दूसरा किस लिए आए ये सूत्र? अनादि संज्ञा हो गया। फिर एसाम, एसाम जिसकी चर्चा चल रही प्रधान वो ही देगा। एसाम के साम सूत्राणाम, सूत्राणाम। तो एसाम सूत्राणाम अंत्या, अभी ऐसा सूत्राणाम अंत्या, अंत्या देखिए। अभी अंत शब्द आप जानते हैं, अंत जानते नहीं जानते? हाँ। अंत सभी जानते हैं, आदि होता एक आदि होता है अंत। तो अंत्या शब्द ये नया आपके लिए है, अंत तो आप जानते हैं लेकिन अंत्या नहीं जानते। ये अंत आप जानते हैं लेकिन यह हमारा समस्या है कि शब्द है अंत नहीं है, यह क्या है? अंत्या है। अंत्या तो ठीक है, प्रथमा बहुवचन में बन जाएगा, कोई आपत्ति, रामा जैसे बनता वैसे अंत्या बन जाएगा। इसका प्रथमा एकवचन बनेगा अंत्या, ये बना के देखते हैं। अभी यहाँ अंत और अंत्य में क्या अंतर है? तो यहाँ पर भी जैसे माहेश्वर से आपने अण प्रत्यय किया है, जैसे यहाँ पर भी ये तद्धित का य प्रत्यय हो गया। अच्छा, शब्द कौन सा शब्द है? अंतर शब्द। और अंतर शब्द में आपने तद्धित का कौन सा प्रत्यय किया? या। तो हम पहले थोड़ा बताया था कि महेश्वर से जब अण किया, अण हुआ था आगत अर्थ में, तो कोई न कोई प्रत्यय हो रहा, किसी न किसी अर्थ में होगा, बिना अर्थ के कोई भी प्रत्यय कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी प्रत्यय हुआ यकार, ये यकार किस अर्थ में हुआ है? तो यहाँ सूत्र है तत्र भव, सूत्र क्या है? तत्र भव का अर्थ है उसमें होने वाला। तत्र का क्या अर्थ है? उसमें। और भव का अर्थ है होने वाला। ये प्रत्यय यकार का क्या अर्थ है यहाँ? ये अर्थ है यकार का होने वाला, होने वाला। तो तत्र तो होने वाला, किसमें होने वाला? उसमें, उसमें होने वाला। तो अभी किसमें होने वाला? तो यह कहेंगे अंत में होने वाला। तो अब तत्र यानी सप्तमी में बनता, इसके सप्तमी में क्या बनेगा? अंत का सप्तमी में क्या बनेगा? अंते बनेगा, अंते बना। अंते में अभी अंते भव, या आप ऐसा लिख दो अंते भव। ये तो ये इसका लौकिक विग्रह है, ये क्या इसका लौकिक? अलौकिक विग्रह क्या होगा? तो देखिए अलौकिक विग्रह में केवल आप अलग अलग लिख दो अंत भी और यह। आप भव की, क्योंकि भव अर्थ में यह हुआ, तो भव शब्द नहीं लिखे आप क्या लिखेंगे? यह लिखेंगे। तो इसका आप अभिव्यक्ति का लोप कर दो और ये आकार एक सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा, ऐसा रहेगा। तो देखिए क्या अर्थ हो गया इसका? अंत्य का क्या अर्थ हो गया? अंत का क्या अर्थ हो गया? उसमें अंत में होने वाला, अंत में होने वाला, क्योंकि अंत में इसका अर्थ हो गया। सप्तमी का अर्थ होगा अंत में और भव का अर्थ होने वाला, और भव अर्थ में ये प्रत्यय कर दिया, क्योंकि इसका अर्थ और इसका अर्थ समान है, क्योंकि ये इस अर्थ को कहने के लिए ये प्रत्यय हो गया, तो इसका अर्थ यहाँ इसमें रहेगा नहीं रहेगा। तो अंत में होने वाला, अंत में होने वाला अंत्य का, और बहुवचन के लिए अंत में होने वाले, ऐसा अंत्य का क्या अर्थ हो गया? अंत में होने वाले। तो किसके अंत में होने वाले? किसके अंत में होने वाले? एसाम अंत्या, इनके अंत में होने वाला कौन? इतः इनके अंत में होने वाला जो इतः इत क्या एक वर्ण की संज्ञा है, इनके अंत में होने वाला कौन इतः है ना, वो कहते इनके अंत में होने वाला जो वर्ण स्वाभाविक आएगा, या वर्ण शब्द नहीं है लेकिन कभी कभी हम लाख शब्द एक अपने आ जाते हैं ना, जैसे मैंने बार बार ये सुनाते हैं राम का मुख पूर्व में है, राम का मुख किधर है पूर्व में है, अच्छा पीठ किधर है पश्चिम में, पश्चिम में, तो मुख कहा कि राम का मुख पूर्व में है, पीठ के लिए तो नहीं कहा, लेकिन आपने कैसे कह दिया पश्चिम है, तो स्वाभाविक है जब मुख पूर्व में होगा पीठ क्या स्वाभाविक किधर रहेगी पश्चिम में रहेगी, इसी प्रकार अंत में होने वाला कौन कोई वर्ण ही होगा, अंत में होने वाला कौन वर्ण है भाई, इन सूत्रों के अंत में होना, ये सूत्र है वर्णात्मक सूत्र है, और इन सूत्रों के अंत में होने वाला कौन वर्ण, तो वर्ण स्वाभाविक आएगा, वर्ण यहाँ लिख नहीं रखा है, वर्ण यहाँ तो हो जाएगा इन इन सूत्रों के अंत में होने वाला वर्ण वो क्या है इतः, यानी इत संज्ञक है, इत एक संज्ञा है, इत संज्ञक होता है, तो अर्थ हो गया पुनः पुनः बता रहे हैं कि ये सूत्र माहेश्वर से आए हैं और ये सूत्र अनादि संज्ञा के लिए आए हैं, और इन सूत्रों के अंत में होने वाला जो वर्ण है, अंत में जो भी वर्ण रहेगा, जैसे अब यहाँ देखिए ये सूत्र है या नहीं है, देखिए सूत्र, और इन सूत्रों के अंत में कौन है न का न च और ट त न न म, ये अंत वर्ण है, अंत वर्ण है या नहीं है, ये क्या है इत है, यानी इत संज्ञक होते हैं, इनकी इत संज्ञा, इनको एक संज्ञा कर दिए इत हो जाएंगे बस, यानी इसका लोप करेंगे, आगे चलते हैं, यहाँ तक चर्चा हो चुकी है, हालांकि देखिए टिप्पणियाँ इसमें स्पष्ट हैं, लेकिन टिप्पणियाँ आपको समझ आएगा नहीं आएगा थोड़ा देख लो, इस पेज का टिप्पणी देख लो, बाकी आगे आपके समझ आएगा, देखते हैं, हमने दो नंबर टिप्पणी देख लिया था, अभी तीन नंबर टिप्पणी देख लीजिए, नहीं दो नंबर टिप्पणी पहले ठीक नहीं देखा था, आगे देखिए, तो इति यानी ईमानी, ईमानी का अर्थ होता है पूर्व उक्तानी, पूर्व में कह दिए गए, कौन कह दिए गए पहले चतुर्दश सूत्राणी, तो चतुर्दश माहेश्वराणी, यानी चतुर्दश सूत्रों को क्या कहेंगे माहेश्वराणी, तो माहेश्वराणी का क्या, तो माहेश्वरात आगतानि, माहेश्वर से आए हुए, तो माहेश्वरात आगते आए हुए का अर्थ बता दे माहेश्वर वर प्रसादात, माहेश्वर का जो वर, महेश्वर का वर है नहीं है, महेश्वर जी ने शिव जी ने वरदान दिया और उनके वर के प्रसाद से, देखो आगे शब्द क्या है यहाँ महेश्वर वर प्रसाद, महेश्वर का जो अभी देखिए, अभी यहाँ महेश्वर वर प्रसाद ये कितना पद है यहाँ, महेश्वर वर तीन नहीं एक, एक, वर्तमान एक, में पूरा एक, लेकिन अभी यहाँ समास हो चुका है, समास हो चुका, कैसे हम तोड़ेंगे समास को, महेश्वर के वर प्रसाद, तो देखिए पहले महेश्वर का जो वर, महेश्वर का वर है वो षष्ठी समास हो चुका, और उस वर का जो प्रसाद, वर के प्रसाद से है ना, वर का प्रसाद, तो दो बार षष्ठी कर लीजिए, महेश्वर का जो वर और उस वर के प्रसाद से प्राप्त हुए, आगे लिया लब्धानी, पानी नहीं ना लब्धानी, लब्धानी प्राप्तानी, प्राप्त हुए किसको, प्राप्त हुए पाणिनि को प्राप्त हुए, तो अभी हो गया कि माहेश्वर जी के वर के प्रसाद से पाणिनि मुनि को ये प्राप्त, लब्ध यानी प्राप्त हुए, ये फलित अर्थ हुआ इसका, ये निष्कर्ष यहाँ हुआ, ये चतुर्दश सूत्र महेश्वर जी को प्राप्त हुए थे, ये आप कथा जानते थे कि एक बार पाणिनि महर्षि और सनकादि ऋषि दोनों क्या हिमालय में, हिमालय कोई कहते यहीं है पास में कहीं तप कर रहे थे, कोई हरिद्वार के विषय में कहते हैं कि हरिद्वार में, उस समय हरिद्वार हिमालय था, अभी तो नहीं, अभी भी यहाँ तक हिमालय है, यहाँ तप कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो सनकादि ऋषि अपने मोक्ष चाहने के लिए तप कर रहे थे और पाणिनि महर्षि व्याकरण के चाहने की, व्याकरण की इच्छा से तप कर रहे थे, दोनों का तप लंबा काल तक चलता रहा, चलने के बाद में शिव जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर नृत्य किया था, नृत्य के बाद में रुके, रुकने के बाद में डमरू बजाया, डमरू से ये 14 सूत्र निकले, इन्हीं 14 सूत्रों से सनकादि ऋषियों को तो यानी स्वरूप का बोध हो चुका, यानी ज्ञान हो चुका, और पाणिनि महर्षि जी को समग्र व्याकरण का बोध हो चुका, तो एक ही चीज से दो को ज्ञान हो चुका, ऐसी कथा आती है, उसी के विषय में देखो ये श्लोक दे रखे हैं नीचे। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामनव पञ्चवारम्। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामनव पञ्चवारम्। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानेत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम्। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानेत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम्। अभी ये श्लोक प्रसिद्ध है, इसका अन्वय देखिए। उद्धर्तु कामः, उद्धार करना ही काम, यानी मतलब साधना जिसकी इच्छा है, जिनकी जिनको वो शिव जी क्या करते हैं, सबको मोक्ष देते हैं। तो उद्धार करना ही इच्छा है जिनका, या बहुरी समाज करेंगे, ऐसे कौन? नटराज राजा। नटराज, नट आप जानते नहीं जानते हैं, नटराज शब्द को देख लीजिए। अभी आप समास थोड़ा थोड़ा, ये समास बारंबार ये मेरी तरफ से बता रहा हूँ, आपको भी थोड़ा रुचि आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए नटराज राज दो शब्द हैं, तीन शब्द, नट राज राजो है ना, राज्य तो प्रथमा, वो तो उसको देखकर हो गया, नकार को देखकर वो हो गया, बाकी राज्य प्रथमा हमने। तो नट, तो नट आप जानते नहीं जानते हैं, नट किसको कहते हैं? नृत्य करने वाले, नृत्य करने वाले को नट कहते हैं। जैसे तो नट का प्रथमा षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? षष्ठी बहुवचन में नटानाम राजा, नटानाम राजा इति नटराज, नटानाम नटों के भी राजा। तो नट सामान्य, जैसे हम सामान्य नट बहुत है लोक में, और उनका एक कोई होता है लीडर, तो वो नटराज हो गया। वो क्या हो गया? नटराज। और तो नटराज ऐसे बहुत नटराज हैं, तो इस लोक में एक नटराज है, जैसे इस देश का प्रधानमंत्री एक है, अमुक देश का है, उनका भी एक कोई सम्राट है। तो इसी प्रकार हो गया नटराज, हो गया ये नट, जो नटों के जो राजा है, जैसे सांसद के भी जो मुख्य होता है, प्रधानमंत्री इत्यादि, तो इसलिए आप जो भी देख लीजिए आप, इसी वो नट्टा। फिर एक राज शब्द और रह गया, नट राजा नाम राजा इति नटराज। तो दो बार षष्ठी समास किया था, नटानाम राजा इति नटराज, नटानाम राजा इति नटराज, और नट राजा नाम राजा इति नटराज। तो नट राजाओं को भी जो राजा है उसको नाम है नटराज शिव जी, ऐसा हो गया। तो उद्धर तो मोक्ष ही देना जिसका चाहना है, ऐसे जो नटराओं के राज है। नृत्य अवसाने, नृत्य अवसाने, देखिए नृत्य कर रहे थे और नृत्य करने के बाद अवसान यानी रुक गए, नृत्य के रुकने के बाद में नव पंचवारम, नौ और पाँच कितने होते हैं? चौदह। चौदह, तो चौदह बार, नौ और पंचवारम यानी नौ पंचवार बार। ढक्काम, ढक्काम कहते हैं डमरू, डमरू को क्या कहते हैं? ढक्काम। तो ढक्काम शब्द द्वितीय एक वचन है, डमरू को क्या बजाया? डमरू को ननाद बजाया, नद ये क्रियापद है। तो इसका अर्थ हो गया कि मोक्ष देना उद्धर्तु काम नटराज, नटराज राज नृत्य अवसाने नव पंचवारम ढक्काम ननाद। आगे कर हो जाएगा सनकादि सिद्धांत, सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु काम नटराज राज नव पंचवारम, नहीं नृत्य अवसाने नव नव पंचवारम ढक्काम ननाद, ऐसा हो गया। यहाँ तक इसका अर्थ हो गया। फिर ये आगे कौन कह रहे हैं? ये श्लोक दिया है, श्लोक नंदीकेश काशी का है, एक ग्रंथ है नंदीकेश काशी का, उनमें नंदीकेश्वर जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा उचित विचार करके समझा कि ये इस श्लोकों का क्या प्रयोजन है। तो श्लोकों का प्रयोजन बता दिया कि शिव जी के द्वारा आए हुए हैं ये श्लोक, और सनकादियों को मोक्ष देने के लिए वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या के अनंतर उन्होंने नौ पंच बार यानी नौ चौदह बार डमरू बजाया, वो डमरू से निकले और उनको मोक्ष हुआ और पाणिनि जी को व्याकरण का ज्ञान हुआ, इस श्लोक का अर्थ हो गया। किंच अत्र और भी बता रहे हैं, येनाक्षर समामनाय मधिगम्य महेश्वरा कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। ये और भी श्लोकों के विषय में बता दिया कि ये श्लोक प्रमाणिक हैं। पहला श्लोक नंदीकेशकर जी का बता दिया कि ये श्लोक महेश्वर जी से आए हुए हैं, ये कोई किसी के व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है, ये बता दिया। दूसरा और भी, येन अक्षर समामनाय, जिनको अक्सर समामनाएं प्राप्त कर माहेश्वर से, जो अक्सर समामनाएं को प्राप्त कर कर, आगे श्लोक है ये ना, अक्सर समामनाएं मधिगम्य महेश्वर कृष्णम व्याकरण प्रोक्तम, कृष्ण कहते संपूर्ण, संपूर्ण व्याकरण जिन्होंने बनाया, उस पाणिनि जी के, पाणिनि जी को मेरा नमस्कार है, पाणिनि तस्मै पाणिनये नमः, उस पाणिनि जी के लिए मेरा नमस्कार है। तो ये श्लोक भी इसी से, ये विचार श्लोकों को पुष्ट करता है कि ये श्लोक, ये जो सूत्रों को पुष्ट करता है, ये सूत्र माहेश्वर जी से आए, इसलिए माहेश्वरात अधिगम्य ऐसा कर माहेश्वर जी से प्राप्त हुए थे। यहाँ तक ये श्लोकों की चर्चा हो चुकी। अभी तीन नंबर टिप्पणी है सूत्राणी। सूत्राणी का क्या अर्थ है देखिए नीचे टिप्पणी में। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं वो बता रहे हैं। इति शिक्षा वचनम अपि प्रमाण, ऐसे शिक्षा वचन भी प्रमाण है। स्वभेदम सूत्रम सूत्र लक्षणम यथा, भेद के सहित सूत्रों का लक्षण बता रहे हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये सूत्र से लक्षणम इति सूत्र लक्षण, सूत्रों के लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण हैं, संज्ञा सूत्र होता है, परिभाषा होता है, विधि सूत्र होता है, नियम सूत्र होता है, अधिदेश सूत्र होता है, अधिकार सूत्र होता है, ये षड्विध, षड्विध कहते हैं छह प्रकार सूत्रों का लक्षण यानी वो निमित्त होता है, छह प्रकार के सूत्र होते हैं, इतना समझना चाहिए। तो संज्ञा सूत्र आपको पूरी व्याकरण में संज्ञा सूत्र बहुत मिलेंगे, अभी जैसे हलंत्यम, फिर आदिरंत्यम, संहिता इत्यादि, ये बहुत सूत्र संज्ञा सूत्र है। इसका विषय में ये थोड़ा स्वामी जी ने कुछ दिया है, उसको देख लीजिए। संज्ञा अच्छा वो क्या इतना श्लोक ही दे दिया, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं अधिदेशोधिकार सर्वविधम सूत्र लक्षण। तो अच्छा सूत्रों का ये सूत्र संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं, तुम्हारा टिप इन्होंने दे दिया स्वामी जी 22 में, 22 संख्या देखिए। शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम, शक्ति का जो नियमन करता है, नियमन करता है, शक्ति का नियमन करता है ना, ऐसे शक्ति का नियमन, अब यहाँ पर भी षष्ठी समास हो चुका, शक्ति के नियम नियमन करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे शक्ति किसमें रहेगी, पद में, पद में शक्ति होती है, पद में क्या होती है शक्ति, और शक्ति वाले को क्या कहते हैं पद कहते हैं। नमस्ते महादेवानंद जी, महादेवानंद जी कुछ काम था क्या, मेरे को बुला रहे, मेरा नाम आज आ गए, हाँ कोई नीचे आया है मिलने के लिए आपसे, ऊपर भेज दी, ऊपर ही भेज दे, यहाँ पे भेज दी। तो देखिए शक्ति, शक्ति यानी शक्ति वाले को पद कहते हैं, पद में शक्ति होती है, जैसे पद में शक्ति नहीं होती ही, तो देखिए मैं बोलूँगा कोई भी पद बोल रहा हूँ, जैसे अभी बोलूँगा अभिषेक, अभिषेक इधर देखो, तो अभिषेक पद की शक्ति किधर है, व्यक्ति में ही है अभिषेक। मैंने कहा उठो, तो उठने क्या क्रिया, उठने रूपी क्रिया करेंगे। मैंने कहा बैठो, तो प्रत्येक शब्द में शक्ति है या नहीं है, वो शक्ति का जो नियमन करता है, वो शक्ति का जो नियमन करता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से संज्ञी का बोध हुआ ना, शक्ति का नियम, संज्ञा से क्या हुआ, संज्ञी का बोध हुआ, तो संज्ञा इसको कहते हैं शक्ति। तो संज्ञा में शक्ति होती है, संज्ञा बोलते हैं, संज्ञी का बोध होता है। आगे देखिए फिर संज्ञा च परिभाषा सूत्र, परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं तो बता दें। अनियमे नियम कारिणी भाषा, अनियम में जैसे अनियम हो रहा है, अनियम का ही है कि जैसे कहीं पर भी अव्यवस्था हो रही, अनियम करते हैं, अव्यवस्था को व्यवस्था करने वाले को परिभाषा सूत्र है, संज्ञा चाह परिभाषा चाह, परिभाषा आकर में व्यवस्था कर देती है। जैसे ये लोक में होते हैं ना ये पुलिस वाले, कहीं पर भी अगर लोक में अत्याचार हो रहा तो वहाँ जाके तत्काल व्यवस्था कर देते हैं। तो हो गया अनियमे, यानी अव्यवस्था कहीं हो रही तो उसको अनियम को व्यवस्था करने वाली कार्मी भाषा यानी करने वाले को परिभाषा कहते हैं, परिभाषा। और फिर कह रहे हैं कुव्यवस्था, यानी कुत्सित व्यवस्था हो रही तो उसको सुव्यवस्था को संपादन करने वाला सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। ये आगे आगे सूत्र आएगा वहाँ वहाँ बता देंगे, आप समझोगे नहीं। हाँ देखिए तृतीय देखिए, संज्ञा च परिभाषा च, फिर क्या सूत्र है? अतिदेश। अतिदेश कह रहे हैं कि अतिदेश कब करते हैं? अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपक आरोप बोधक सूत्र अतिदेश सूत्र। अन्यस्य धर्म को अतिदेश करते हैं कि वो जैसा नहीं है उसको वैसा बता देना, उसको कहते हैं अतिदेश कर दिया। तो अन्य के धर्म को, अन्यस्य धर्मस्य, अन्य के धर्म को अन्यत्र आरोप, अन्यत्र आरोप कर देना। जैसे नहीं है तो जैसे कहीं होता है कि गांव में कोई पंडित जी नहीं है और थोड़ा पूजन करवाना है, तो वहाँ के सामान्य व्यक्ति को जो पाठ पूजा करता है बेचारा अन्य जाति का, उनको कहता है अरे आप तो हमारे गांव के, आप ही पंडित हो, ऐसा करते हैं। तो अन्य के धर्मों को उसको ही पंडित कह दिया, अन्य के धर्मों को अन्य में आरोप करने को ही क्या कहते हैं? अतिदेश कहते हैं। इसके विषय में बहुत चर्चा करेंगे, समय क्या हो गया? हाँ समय ज़्यादा हो गया, इसको कल देखो, पाठ थोड़ा धीरे चल रहा है उसका, आगे चलते बातचीत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय।